ไม่เอาตนเองนั้นไปประพฤติปฏิบัติธรรมความจริงโบสถ์มันจะคําว่าอุโปสถาคารอาคารลงอุโบสถพระพุทธเจ้าอนุญาต5แห่งปาสาทังวาวิหารังวาอัตโยคังวาหัมมิยังวาโคหังวาเราอนุญาตสถานที่5แห่งปาสาทมีที่มุงที่บังเรือนยอดวิหารมีที่มุงอาจจะไม่มีที่บังอัตโยคะอัตโยคังเรือนผูกกึ่งหนึ่งเพลิงหมาแงนหัมมิยะเรือนรูดหลังจากนั้นคูหาธรรม5แห่งนี้สมถ้ามีกระทาทางสถานในวิทยุกระจายเสียงวันนี้ก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถากับพี่น้องผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมได้มีโอกาสรับฟังกันเวลาของเรามีไม่มากนักก็คงจะไม่ต้องยืดยาดเสียเวลาจดหมายที่ ถามไทยมาจำนวนมากตอบไม่จบลงไปได้ในภาคนี้ก็คงจะต้องเป็นภาคตอบปัญหานานาปัญหาสารพันปัญหาธรรมะในปี38ซึ่งเมื่อวันก่อนได้ตอบค้างๆเอาไว้ประหยัดเวลาเนาะปัญหาเรื่องโบสถ์ซึ่งทำมาจากสะธรรมิกเมืองอุบลโบสถ์แบบปัจจุบันนี้เริ่มสร้างมาเมื่อไรได้พูดไปแล้วเกินๆไว้เกือบจะจบเมื่อตอนก่อนๆเมื่อวันก่อนว่าโบสถ์แบบปัจจุบันนี้ก็สร้างมาเมื่อเราทั้งหลายได้เจริญกันทางด้านวัตถุนี่แหละสมัยก่อนโบสถ์มีอยู่ง่ายๆเกือบจะไม่มีความพูดถึงกันมากนักเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เป็นเรื่องของชาวบ้านสมัยก่อนโบสถ์นั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโบสถ์นั้นมาจากภาษาบาลีว่าอุโปสถาคารอุโบสถาคารแปลว่าโรงเรือนหรือว่าอาคารอันเป็นที่ลงอุโบสถของพระภาคอีสานไม่เรียกว่าโบสถ์เลยภาคอีสานจะเรียกคำคือสิมไอ้สิมนี่มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งกว่าโบสถ์สิมมาจากคำว่าสีมาภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าขอบเขตที่ทรงจะต้องทำสังฆกรรมถ้ามีการผูกถ้าทำในแดนบ้านก็ไปขอจากพระราชาเรียกว่าพัทธสีมาสีมาที่ผูกมีเครื่องหมายมั่นคงชัดเจนฝังไว้ใต้ดินเรียกว่ารูปนิมิตลูกแห่งความหมายกลัวข้างบนจะคลาดเคลื่อนข้างบนก็ฝังเอาไว้นิมิต8ทิศสงจำนวนมากได้ขอจากพระราชาเจ้าของแผ่นดินเมื่อพระราชาอนุญาตแล้วก็มาผูกเครื่องหมายไว้บนดินเรียกว่าใบเสมาหรือว่าใบสีมาแปลว่าใบเขตข้างล่างก็ฝังเอกลูกนิมิตสีมาลูกเขตนั่นเองเพื่อข้างบนมันหักมันหายไปก็ยังจะเห็นข้างล่างตรงนี้พระราชายกให้แล้วใครจะมาเอาคืนไม่ได้อันนี้เรียกว่าสิมหรือว่าพัทธสีมาแต่คำว่าโบสถ์นั้นมีความหมายน้อยลงหน่อยก็คือโรงที่ลงอุโบสถจะลงตรงไหนก็ได้พระพุทธเจ้าอนุญาต5แห่งให้พระประชุมกันและประกาศยติสมมุติขึ้นสุนาตุเมพันเตสังโฆยติสังกัสสะพันตะกัลลังสังโฆอิทันนมังหัมมิยังวิหาลังปาสาทั้งว่ากันไปถ้าสมมติว่าวิหารก็อิทันนมังวิหารังอุโปสถาคารังสัมมเนยะเอสายติก็ใส่เข้าไปเลยนี้คือยติสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพลังพร้อมกันแล้วกับผมขอประกาศสมมุติขอเอาศาลาหลังนี้ขอกุฏิหลังนี้หรือว่าวิหารบ้างปราสาทบ้างขอเอาเพลิงหมาแงนอันนี้อัตโยคังหัมอัตโยคังอุโปสถาคาลังสมันยะเอสัจจตินี่คือยติในที่ประชุมเขาเอาเพลิงไม้แงนหลังนี้คืออัตโยคะเรือนผูกกึ่งเดียวหรือว่าหัมมิยะหัมมิยังเรือนไม่ได้มุงยกขึ้นอย่างเดียวกลางพื้นกลางเตียนเตียนเลยหรือว่าคูหังเอสายติยื่นลงไปขออภัยไม่ต้องพูดภาษาบาลีนะมันยืดเจือถ้ามีความ สงสัยต้องการละเอียดก็เปิดอุโบสถขันธกะพระไตรปิฎกเล่มที่4วินัยปิฎกมหาวรรคหาง่ายนะครับถ้าเป็นนั้นว่าโบสถ์นั้นพระพุทธเจ้าอนุญาตปราสาทวิหารกุฏิศาลานี่แหละครับแล้วก็เพลิงหมาแงนกระเทิบหมาหอนภาคอีสานแล้วก็เรือนร่นยกขึ้นมาไม่มีหลังคาเหมือนที่เขาเล่นดนตรีกลางแจ้งเหมือนห่านมลำสิงมลำมูมลำกรนี่นะ แล้วก็ในธรรมแค่นี้ก็เป็นโบสถ์คือที่ลงอุโบสถองค์โบสถเสร็จก็เสร็จแม้แต่สิมก็เหมือนกันถ้าไม่มีจริงๆประกาศสมมติเมื่อทำสังฆกรรมสังฆกิจเสร็จก็ประกาศยกเลิกเพิกถอนคล้ายๆว่ายืมนั่นนะครับยืมสมัยพุทธเจ้าไม่มีใครมาสร้างให้ดอกอยากจะลงอุโบสถอยากจะบวชนาคตรงไหนถ้าไม่มีจริงๆก็ประกาศสมมติขึ้นกลางดินกลางดอนนั่นแหละเมื่อเสร็จแล้วก็ยกเลิกกันทีนี้ก็ยังมีโบสถ์พูดถึงโบสถ์มันก็ต้องเกี่ยวโยงถึงสิมผมเข้าใจว่าคำถามนี้ของเกี่ยวโยงถึงสิมเพราะว่าคำว่าโบสถ์เนี่ยเป็นมีความหมายน้อยเพียงแค่โลงอุโบสถเท่านั้นถ้าสิมหรือว่าสีมาพัตสีมานั้นก็หมายถึงว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ทําสังฆกรรมที่ต้องผูกไม่ผูกก็ยังมียังอยู่ในน้ําสิมน้ําสิมโคถ้าอยู่ในน้ําในหนองน้ําธรรมชาติในทะเลในมหาสมุทรในห้วยธรรมชาติที่มีน้ําไม่มีใครขุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตชั่ววักน้ำสาดจากฝั่งของมัชฌิมบุรุษเอามือวิดน้ำลงไปจมตกลงไปตรงนั้นไม่ต้องวิดแรงมัชฌิมัชฌปุริสสังอุทธะอุทธะกุกะเคปะสีมาเขตชั่ววักน้ำสาดของมัชฌิมบุรุษของคนกลางคนจมลงไปตรงนั้นแล้วก็ไปผูกคาดเพื่อคาดแพคาดเรือเรื่องว่าปลูกหอปลูกอะไรขึ้นพอพระเข้าไปทำอุโบสถสังฆกรรมได้ตรงนั้นน่ะเรียกว่าอาพัทสีมาสีมาไม่ต้องขอไม่ต้องผูกเป็นแดนที่มั่นคงก็ให้มีน้ำแต่อย่าเอาหมดนะเอาหมดปรับอาบัติเอกเพราะว่าชาวบ้านเขาจะได้หาอยู่หากินอย่าให้มันติดกับฝั่งมันจะเป็นสีมาสังกะละจะเป็นที่คาบเกี่ยวทีนี้ยังมีอีกก็คือสีมาในป่าโบสถ์ป่านี้ที่ไม่มีบ้านเรือนคนโดยรอบเรียกว่าสัตตพันตรสีมาเขตชั่วเจ็ดอพันดอนในป่าอาคามเกเจพิกเวอรัญญาสัตตพันตรสีมาอายังตถาสมานสังวาสาเอกุโปสถามดูความพิสุทธิ์หลายถ้าอยู่ในป่าชั่วระยะเจ็ดอพันดอนโดยรอบไม่มีบ้านเรือนคนณที่นั่นก็เป็นที่อุโบสถเป็นสมานสังวาสาเอกุโปสถาอุโบสถอันเดียวเป็นสมานสังวาสพวกเธอทั้งหลายลงอุโบสถสังฆกรรมทำอะไรตรงนั้นได้ไม่ต้องขอเรียกว่าสิมป่ากับสิมน้ำไม่ต้องขอกับใครขอให้มีป่าขอให้มีน้ำอะไรก็ผ่านไปนะครับสร้างมาเมื่อไหร่ก็บอกให้ทราบว่าสิมที่พูดมาเมื่อกี้นี่สร้างมาแต่สมัยพุทธเจ้าแต่โบสถ์แต่สิมที่สร้างอยู่ทุกวันนี้สร้างมาเมื่อมนุษย์เจริญเมื่อศาลาหมดความหมายสมัยก่อนพ่อแม่ของเราบอกให้ขุดน้ำบ่อก่อศาลาหยอขาผู้เฒ่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าปลูกดงอารามโรปาวนโรปาเยชนาเสตุการกาบุคคลเราได้ปลูกป่าบุคคลเราได้สร้างสวนป่าสร้างอารามอนุรักษ์แหล่งน้ำให้น้ำเหลือไว้เป็นที่อยู่อาศัยปลูกเรือนปลูกศาลาให้คนเข้าไปพักเตสังวัตโตจะที่วาจะสถาปุญญังภวัตติบุญเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนและบุญนั้นเจริญแก่เขาทุกเมื่อธรรมัฏฐาศีลสัมปันนาเยชนาสักขามิโนบุคคลเหล่านั้นแหละชื่อว่าตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วก็ไปสวรรค์แน่นอนเดี๋ยวนี้เป็นก็ไปสวรรค์อยู่แล้วเพราะกระทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คำสอนของพระองค์ไม่ล้าสมัยในขณะที่โลกกำลังวื้อวาตื่นเต้นเรื่องสิ่งแวดล้อม International Conference on Ozone Layer Completionมีการประชุมกันทียิบ เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษโอโซนโฮนฟารั่วพระพุทธเจ้าของเราพูดไว้เสร็จแล้วสิ่งที่ทำบุญได้บุญมากที่สุดก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าปลูกดงรักษาต้นน้ำลำธารดังที่อาตมากำลังพาทำอยู่นี่ปีนี้ใครทอดกระถิ่นทอดป่าเท่าไหร่ซื้อที่ดินคืนมาปลูกป่าหมด ไปซื้อป่ามันสำปะหลังล้างๆเคยมาปลูกป่ามันเสียให้หมดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหันไปนะเวลาคงไม่พอพระฉันลาบเลือดต้องอาบัติหรือไม่ต้องอาบัตินะครับกินเลือดกินลาบอะไรติดๆต้องอาบัติทุกคนนะครับเวลาโยมเขาถวายผมเห็นบางแห่งเขานำมาถวายโยมก็เอาใจพระเพราะว่าพระของเราก็อดอยากขาดแคลนกลัวพระจะหนีจากบางแห่งอย่าว่าแต่ลาบเลือดถวายเลยบางแห่งในจ้างกันเป็นปีๆอันนี้ก็น่าเป็นห่วงพุทธศาสนาของเราเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจผู้ที่เข้ามาบวชเขาไม่ได้บวชด้วยอุดมการณ์ด้วยความรักพระพุทธศาสนามากนักดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดุ้นฟืนเผาผีในป่าช้าทางปลายไฟไหม้ทางกลางเปื้อนคูดจะทำประโยชน์ในป่าก็ไม่ได้เอาไปทำเป็นไม้ในบ้านในเรือนก็ใช้ไม่ได้เหมือนบุคคลที่เข้ามาบวชในศาสนาอยู่ที่บ้านของตนเองเป็นสังคมคารวะก็เป็นผู้พ่ายแพ้หาอยู่หากินไม่คุ้มผาปากคุ้มท้องอดๆอยากๆก็เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชก็ไม่มีความเจริญในธรรมวินัยในศีลในสมาธิในปัญญาที่ศีลที่เจริญที่ปัญญาเขาไม่สนใจไม่เคยฝึกจิตให้ได้พบความสงบความสุขอันดื่มด่ำยิ่งกว่าสิ่งที่โลกซื้อด้วยเงินเขาหาไม่พบเขาบวชมาแล้วเขาก็แสวงหาความสุขรูปเสียงกลิ่นรสโดยอาศัยเพศของนักบวชอาศัยศาสนาทำอย่างไรจะได้กินแซ่บๆทำอย่างไรจะมีเงินมีทองมากมากมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะสึกไปท่านยังบอกว่าเหมือนดุ้นฟืนเผาผีทางหัวทางท้ายไฟไหม้ทางกลางเปื้อนขูดจับต้องทางหัวไฟไหม้จับต้องตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระก็เลยไม่มีประโยชน์อุปโตพัทธะชวดทั้งสองและมีแต่โทษเพราะฉะนั้นโยก็ไม่เข้าใจทำไมมีพระผ้าเหลืองๆบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับใครแน่เห็นแต่ผ้าผาดไหวพ่อใดอุ่นใจไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญเมื่อมีพระสงฆ์แล้วกลัวท่านจะหนีพอได้เห็นผ้าเหลืองๆผาดไว้ก็พอให้อุ่นใจก็ท่านอยากอะไรท่านอยากลาบเลือดก็หามาถวายให้เอาใจท่านน้อยเดี๋ยวท่านจะนี้วัดจะร่างกลายเป็นห้างหมดแดงห่างบ่มีแต่ห้างบ่มีแหมมีแต่เจี๊ยบหุ่นไหวหมดแดงนั่นอยู่ไสมีแต่วัดแต่ว่าผ่าเรื่องผ่าไว้ก็ไม่มีเสามองหมดแดงไม่มีมีแต่รังหมดแดงแล้วจะทำอย่างไรอันนี้สำคัญเพราะนั้นก็ช่วยกันรักษาพุทธศาสนานะกินสิ่งที่มันอร่อยอร่อยยิ่งกว่าลาบเลือดก็มีถึงแม้มันยากถูกใจกินเลยก็อย่าไปกินเลยเถอะขออภัยเลิกซะโยมก็เลิกนำไปถวายนะของเลือดแดงเวลาโยมเขาถวายสังฆทานถ้าพระไม่อุปโลกจะผิดหรือไม่และโยมเขากินอาหารที่เหลือจากพระจะเป็นบาปแก่เขาหรือไม่ขออนุโมทนาขอบคุณอันนี้ก็สำคัญอีกอันบางแห่งอุปโลกตะพืช ความจริงเรื่องอุปโลกนี่ในสมัยโบราณนะเราต้องย้อนถึงความเป็นอยู่ในสมัยโบราณสมัยโบราณถ้วยมีจำกัดภาชนะมีจำกัดชาวบ้านก็มาทำบุญในข้าวหาบหม้อข้าวหาบอาหารมาเขาไม่ได้แต่งเป็นสำรับอย่างนี้พระก็ต้องตักใส่บาตรแล้วนี่พระมันมากอาหารน้อยและภาชนะก็น้อยพระท่านจะต้องมีพัตตุเทศผู้แจกอาหารผู้แจกอาหารนี่แหละครับเป็นผู้อุปโลกเป็นผู้ประกาศในที่ชุมนุมสงฆ์ว่าส่วนหนึ่งพระเทระส่วนสองลงมาก่อรองพระเทระพระมัชฌิมะลงมาต่อมากับพระนวกะต่อมาหาพระเนนฮะญาติหายมประกาศแบ่งทุกคนได้ยินแล้วก็สาธุการพร้อมกันนั่งรอพระตุเทศไม่ใช่พูดเบาๆเฉยๆนะแจกเลยตักใส่บาทของใครของมันจนพอดีนี่อันนี้พูดเล่นละครกันไปเฉยๆในบางทีอาหารล้นเขาแต่งไว้ไม่รู้จะกินยังไงแล้วทำเป็นสำรับองค์หนึ่งสามสี่สำรับนนยังอุปโลกแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวแจกก็เลยเป็นการเล่นละครกันไปฟรีๆเพราะเหตุนั้นต้องสังเกตดูนะถ้าหากอาหารมีจำกัดภาชนะมีจำกัดผู้คนมีมากเพื่อความถูกต้องดีงามก็ประกาศอุปโลกเสียเมื่ออุปโลกคือพูดประกาศส่วนแบ่งต่างๆแล้วก็แบ่งนะไม่ใช่พูดเฉยๆก็ตักแจกจนครบเหลือนั่นก็ไปหาญาติหาโยมอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าอุปโลกไม่ใช่พูดแต่ปากเปล่าๆทำเอาเองโยมเขากินเขาก็ไม่เป็นบาปอันเดียวนี้จะอุปโลกหรือไม่อุปโลกมันเฟ้อเลยอาหารมากกว่าสมัยพุทธกาลโยมเขาจะกินอย่างไรก็ พระก็คงไม่ห่วงไม่ห่วงยังไงก็ต้องเหลือจากพระอยู่แล้วเขาจึงต้องกินเพราะเหตุนั้นเมื่อโยมเขากินเขาก็ไม่บาปดอกเจ้าของที่เขาให้เขาก็ภูมิใจว่าให้พระกินหมดอิ่มแล้วโยมที่มาร่วมทำบุญทำบุญส่งก็ได้อิ่มก็เลยกลายเป็นญาติการนังแกสังฆโฆสงเคราะห์ญาติอีกด้วยเป็นมงคลแต่ถ้าว่าอาหารมันขาดมันแคลนและอีกประการหนึ่งก็จำเป็นด้วยที่จะต้องแจกต้องแบ่งกันเพราะว่าพระเรามีมากภาชนะมีน้อยอันนี้เห็นจำเป็นอย่างยิ่งต้องอุปโลกแล้วก็ต้องแจกมิฉะนั้นก็ต้องอบัตดังกล่าวแล้วโยมเขาก็คงไม่ได้กินดอกถ้ามันไม่เหลือจากพระอ้าวเป็นว่าผ่านไปนะฉบับนี้จดหมายต่อไปจากนายายอามกิ่งอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกราบเรียนท่านพระอาจารย์ที่เคารพหนึ่งทำไมพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงมีสองนิกายมหายานทำไมมีเมียได้หินยานทำไมจึงมีเมียไม่ได้สองเวลาเรานั่งสมาธิอยู่มีบุคคลมาทำให้เราเสียสมาธิเขาจะบาปหรือไม่สามเวลาเรานั่งสมาธิมีแสงสีทำไมจึงจะทำให้หายไปได้ดีหรือไม่ที่แสงปรากฏสี่ทำไมมหานิกายจึงฉันนมเนยได้เพราะเหตุใดทำไมธรรมยุทธฉันนมเนยไม่ได้เพราะเหตุใดห้าเราเป็นพระและสามเณรพ่อแม่ของเราจะได้รับผลบุญของเราหรือไม่แล้วถ้าพ่อแม่เราไม่ยินดีในการบวชพ่อแม่จะได้บุญหรือไม่ขออนุโมทนานะครับคำถามห้าข้อที่ถามมาผมก็ตอบด้วยความเร็วเลยเพราะว่าเวลามันจำกัดทำไมพุทธศาสนาจึงมีสองนิกายธรรมดานะครับเมื่อมีมากมากขึ้นความเห็นแตกต่างกันเมื่อใดเกิดทิฏฐิอสามัญญตาศีลอาสามัญญตาความเห็นไม่ตรงกันตีความแห่งพระธรรมวินัยคำสั่งสอนไม่ตรงกันก็ต้องแตกแยกสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุหีนาที่มุติกานังกัลยาที่มุติกานังสัตตังสัตว์ทางสังสรรทันติสามีติสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ด้วยอธิมุตจุดมุ่งหมายเดือความเข้าใจระดับของจิตอุปนิสัยใจคอมีนิสัยเลวสามก็ไปหาสัตว์มีนิสัยเลวสามสัตว์ที่มีนิสัยดีงามก็เข้าไปหาเป็นหมู่กับสัตว์ที่มีอุปนิสัยดีงามเหมือนกันพระพุทธศาสนาของเราเกิดมานาน 2,500 กว่าปีจนแก่จนเท่าขนาดนี้แล้วพุทธศาสนาก็เป็นส่วนประกอบหลายๆอย่างทำวินัยประกอบกันขึ้นประกอบด้วยศาสดาประกอบด้วยทำวินัยหลักเกณฑ์หลักการของท่านประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้สืบทอดรับมรดกนั้นผู้สืบทอดก่อนเหมืองลูกเมื่อลูกมากๆขึ้นก็ออกเย้าออกเรือนแยกตระกูลกันออกไปในขณะเดียวกันก็ยังใช้ตระกูลเดียวกันแต่ก็แยกบ้านแยกเรือนมหายานหินยานก็เหมือนลูกเต่าที่ออกเย้าออกเรือนนั่นแหละครับมหายานขึ้นไปทางฝ่ายเหนือไปทางจีนทางทิเบตมองโกเลียเกาหลีญี่ปุ่นขึ้นไปนู่นส่วนหินยานก็ลงมาทางใต้ทางเอเชียทางพม่าศรีลังกาไทยเขมรลาวไปนี่นะครับที่เขามามหายานเขาก็ตั้งเอาเองมหาไปว่าใหญ่ยานก็ยานใหญ่ขี่ไปได้หลายคนคือทุกคนสามารถเข้าถึงศาสนานี้ได้บวชก็บวชได้เพราะว่าไปได้หลายคนจึงมีเมียได้ส่วนของเราหินะยานเขาตั้งให้หินะไปว่าต่ำไปว่าน้อยแต่ก่อนนั้นไม่ได้ชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าทักษิณนิกายหมู่เหล่าที่อยู่ทางใต้ขันฟวนมหายานเขาจะเรียกว่าอุตรนิกายนิกายฝั่งฝ่ายเหนือเอาประเทศอินเดียไว้ตรงกลางเขาขึ้นไปทางเนื้อกลุ่มนู่นเรียกว่าอุตตรนิกายหรือว่ามหายานนิกายนี้ฝ่ายมหายานนี่ขึ้นไปทางเหนือถือว่าคนจะบวชนี่ถ้าจะบวชเป๊ะอย่างพวกเราศีลสมาธิปัญญาเอาให้ละเอียดลงไปมันก็บวชได้น้อยๆคนมันมีข้อห้ามพอจำกัดเยอะก็เลยเปิดให้กว้างจะบวชได้มากๆมหาไปว่าใหญ่ยานถ้าเปรียบคันรถก็รถคันใหญ่ยานใหญ่นั่งได้หลายคนใครยังไม่พร้อมยังมีต้องการมีเมียอยู่ก่อนไม่ไปวัดหนึ่งก็แบ่งเป็นสองเขตอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมลัทธินิยมอุดมการเก่าๆมันฝังกันเข้ามาแต่นี้เขาก็ถือโดดเด่นอันหนึ่งไม่กินเนื้อไม่กินปลาถ้าผู้ใดถือได้เพียงแค่นี้ก็ถือได้ว่าพบเป็นศีลโพธิสัตว์มหายานเอาอันนี้เป็นเครื่องวัดก็เลยคนก็ถือได้ง่ายเพราะว่าหัดกินเจเสียกินมังสวิรัติเสีย ก็ถือว่าเข้าถึงศีลของพระโพธิสัตว์แล้วทางฝ่ายมหายานส่วนจะมีลูกมีเมียก็ว่ากันอีกอันหนึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้เมื่อใดจิตใจกล้าขึ้นมาทางจริยธรรมก็ตัดสิ่งเหล่านี้ไปแต่ยังไม่กล้าก็มีเว้นแต่มังสวิรัติเสียค่อยๆถือไปทีละตัวสองตัวขยายไปอันนี้มันก็เลยถือได้หลายคนการถืออาหารมังสวิรัติกินเจมันก็ง่ายเพราะว่ามันเป็นของแซ่บซะด้วยอร่อยถ้ามีคนหามาให้ตั้งแต่ของที่ถือยากวันนี้เขาก็ยังกินได้ยังเสพติดโสบุรีหัดกินเหล้ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนหัดกินเจกินมังสวิรัตินะกินเหล้าแล้วหน้าบูดหน้าเบี้ยวขมคืนรากอจงอาเจียนเวียนหัวเมายาพิษแท้ๆฝึกกินยาพิษไม่ได้มีวิตามินไม่ได้มีโปรตีนอะไรติดเหล้าติดบุหรี่นี่มันของยากก็ยังหัดได้แต่ในหัดกินอาหารโปรตีนวิตามินมังสวิรัติมันดีกว่าเนื้อด้วยคนหัดกินไปกินมามันก็ติดเพราะนั้นมหายานวัดกันตรงนี้ง่ายๆนะนะเมื่อมีตรงนี้ได้ก็จะเข้าไปบวชก็บวชได้ทำไรทำนากินเอาเองอีกด้วยมหายานนะไม่ได้บิณฑบาตเขาเลิกบิณฑบาตนานแล้วเพราะว่าทางเมืองจีนทางนู้นผู้คนมันเยอะทำมาหากินยากลำบากต้องช่วยตนเองเพิ่งจะมีการเริ่มบิณฑบาตเมื่อมหายานมาอยู่ทางเรานี่หินยานของเราก็เอาตรงเป๊ะกับวาทะของครูบาอาจารย์พระเทระตั้งแต่สังคายนาครั้งที่หนึ่งพระมหากระจายพระมหากระสปะมาเพราะเหตุนั้นมันก็จึงไม่เหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิมีบุคคลมาทำให้เราเสียสมาธิเขาจะบาปหรือไม่ถ้าเขาทำไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจมาทำให้เราเสียสมาธิอะไรเลยเขาก็ไม่น่าจะบาปเพราะว่ายังไม่เป็นกรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาที่กระทำลงไปนั้นเป็นกรรมถ้าเขาเห็นเรานั่งสมาธิอยู่เขาตั้งใจมาไอมาจามมาทำส่งเสียงดังให้เรารบกวนเราถ้าอย่างนี้เขาก็บาปแน่นอนถ้าเขาไปทำสมาธิก็จะมีคนทำแบบนี้แก่เขานั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้มาตั้งใจเขาก็ไม่ได้บาปแต่เราเองอีกล่ะอย่าไปโกรธเกิดปฏิฆะสัญญาเกิดคุณเคืองงุดหงิดหัวเสียอย่าไปฉุนเฉียวกับเขาให้อภัยเขาเขาไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเขาตั้งใจก็ให้อภัยเขาเถอะนั้นจะเป็นเครื่องมือให้จิตของเราสูงขึ้นเย็นขึ้นดีขึ้นโอ้เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเอ้ยถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจนะขอจงมีสุขมีสุขเถอะที่ท่านได้ทำให้เรารบกวนเรานั่งสมาธิอะไรมีเวรมีภัยถ้าอย่างนี้ช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นอยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นเอาละเป็นว่าถ้าเขาตั้งใจทำให้เรารบกวนเราเขาก็บาปถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจรบกวนเราไปโกรธเขาไปขุ่นเคืองเขาเกิดปฏิฆะสัญญาขึ้นมาเกิดวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกคิดขุ่นเคืองขึ้นมาอยากจะทำร้ายอยากจะเบียดเบียนเราบาปกว่าเขาเราบาปเขาไม่ได้บาปเลย เข้าใจอย่างนี้นะเวลาเรานั่งสมาธิมีแสงสีทำไมจึงจะทำให้หายไปได้ดีหรือไม่ที่มีแสงปรากฏไม่ต้องไปทำอะไรให้มันหายนะครับไม่ว่าจะเห็นอะไรอย่าไปดูสิ่งที่เห็นอย่างเดียวให้ย้อนคืนมารู้ผู้ที่เห็นฟังถูกหรือไม่ย้อนคืนมากำหนดรู้ตัวผู้รู้ว่าเห็นอย่างเราไปเห็นแสงเห็นอะไรอย่าไปดูแต่แสงสิให้ย้อนคืนมารู้จักขณะนี้เราเห็นแสงขณะนี้เป็นเพียงอาการรู้วิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้พอถ้าอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ได้กำไรทั้งนั้นจะหายหรือไม่หายก็ตามแต่ขอบอกให้ทราบว่ามันต้องหายแน่นอนเพราะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่เที่ยงการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อจิตลงไปสู่ความเป็นสมาธิบ้างเกิดก็จะเกิดตะลุณวิปัสนาวิปัสนาอ่อนๆเท่าที่ปรากฏว่าเป็นแสงเป็นสีนี้ยังไม่ใช่โอภาสถ้าโอภาสนั้นมันจะเกิดสว่างสวยเลยกลางคืนเหมือนกลางวันอันนั้นเป็นทางเดินที่จิตจะต้องผ่าน10อันทางอรรถกถาท่านเรียกว่าวิปัสสโนปกิเลสทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราที่กล่าวไว้เป็นเทคชวนเป็นหลักเกณฑ์หลักการจริงๆเนี่ยท่านจะเรียกมันว่าธรรมุทัจจ์ธรรมุทัจจ์ แปลว่าทำอันทำให้ตื่นตกใจเวลาเราเดินทางไปในที่เรายังไม่เคยเดินไปตามทางดีๆแล้วมีสิ่งแปลกประหลาดโผล่ออกมาจากในข้างทางเราก็จะตกใจวิ่งเตลิดเปิดเปิงทีนี้ถ้าเราควบคุมสติไม่ตกใจจิตเราอยู่ในภาวะปกติมันก็จะผ่านธรรมมุทัสสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นตกใจไปจิตก็จะก้าวหน้าไปวิปัสสนูปกิเลส10ประการจะเกิดขึ้นนั่นคือตัวธรรมมุทัสที่ทำให้เราตื่นให้เราหลงไหลให้เรายึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเท่าที่เขียนมาถามนี้ยังไม่ใช่ตัวโอภาสในธรรมมุทัสไม่ใช่โอภาสในวิปัสสนูปกิเลสแสงสีนี้มันเป็นอุคหานิมิตนิมิตติดตาเมื่อเราเริ่มทำสมาธิไปจิตสงบลงชั่วคณิกะและสงบลงไปอีกระดับกลางๆอุปจาระคือยังไม่เข้าไปลึกถึงฐานยังไม่เป็นอัปปนาแต่ก็ไม่ใช่ต่ำเกินไปอยู่ในระดับกลางๆในช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นอุคหานิมิตเป็นแสงเป็นสีบางท่านนะไหลไปไหลไปไหลไปเป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำเหมือนใยแมงมุมเหมือนไข่กบไข่เขียดในน้ำแล้วแต่จิตที่เคยชินสั่งสมสภาพความเคยชินไว้อย่างไรซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาคนบ้านนอกก็จะเห็นแสงสีเขียวสีแดงสีม่วงแล้วก็ไหลไปไหลไปเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายบางท่านอาจจะเห็นแสงเรืองๆเหมือนตะวันกำลังจะขึ้นเหมือนเดือนกำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าคุณเขามาบางท่านก็อาจจะเห็นใสเหมือนลูกแก้วเหมือนหยดน้ำค้างบางท่านก็อาจจะเห็นเหมือนกับฝนหยดตกใหม่ๆบางท่านก็เห็นเหมือนฟ้าแรกแปลกปราบอยู่ลักษณะเช่นนี้ไม่แปลกประหลาดนะครับอย่าไปตกอกตกใจหายหรือไม่หายก็ตามถ้าจะให้ดีนะต้องการเป็นนักเลงสมาธิบ้างก็เอาสิ่งที่เห็นเนี่ยอุกหานิมิตคือนิมิตติดตาขึ้นมาเองนะบางท่านมันจะเห็นแม้กระทั่งลมหายใจเข้าหายใจออกไหลข้าวไหลออกเหมือนควันบุหรี่ที่เขาสูงบางทีมันจะเป็นควันกลุ่มลมที่ไหลออกเต็มจมูกคับแน่นตื่นซ่าไปทั้งตัวห่อหุ้มหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นหมอกเป็นควันหุ้มตนเองจิตละเอียดลงไปอีกก็เหมือนนั่งอยู่ในปุ๋ยเปียกบนท้องฟ้าต่อมาความรู้สึกก็มีอันเดียวเอกาทิภาโวเอโกทิภาวาคโตติปฏิปัสสธิรัตโธก็จะถึงความสงบลงงับอย่างยิ่งจิตก็ไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ถ้าหากยังไม่ถึงตัวนี้ก็เอาแสงเอาสีที่เห็นเนี่ยเอามาดูสร้างอิมเมจิเนตมโนภาพimagination ทับลงไปกำหนดให้มันเล็กลงกว่าเก่าให้มันใหญ่กว่าขึ้นกว่าเก่าน้อมนวงพวงดึงสร้างมโนภาพมโนสัญญาทำให้มันไกลออกไปดึงให้มันไกลเข้ามาพลักให้มันไกลออกไปขยายให้มันใหญ่โจ้ให้มันเล็กทำเล่นทำหัวทำเป็น imagination per shape คือสร้างมโนสัญญาณในใจใหม่ถ้าทำได้อย่างนี้ทำไปทำมาทำไปทำมาต่อมาจิตมันก็จะลืมตัวกูของกูเจ้าของผู้รู้เจ้าของผู้เพ่งผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งจะเข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันแล้วก็จะเกิดวูบวาบบางทีไม่วูบวาบเลยพรึบทีเดียวพรึบทีเดียวนี่จิตก็รวมลงไปอยู่ฐานเดิมของมันแน่นแฟนมั่นคงเอโกทิภาวาคโตติจิตอันเอกจิตอันเดียวไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ตัวผู้รู้อันเดียวเด่นเกิดขึ้นในทุกช่วงนี้ไม่ต้องถามพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องถามปัจจตัญเยวะญาณังอุปชติญาณคือความรู้เฉพาะตัวในกรณีนี้ในเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นว่านี้มันคืออะไรเพราะนั้นดีหรือไม่ที่มีแสงปรากฏดีนะครับมองในแง่ดีถ้าไม่หลงก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือเป็น subject meditation เพื่อจะเข้าไปสู่สมาธิที่ลึก ทำไมมหานิกายชั้นนมชั้นเนยได้ในเวลาวิกาลและทำไมธรรมยุทธจึงฉันไม่ได้ความจริงธรรมยุทธมหานิกายก็ทำข้อเดียวกันวินัยข้อเดียวกันพระศาสดาองค์เดียวกันเถรวาทเหมือนกันหินายานเหมือนกันไม่มีอะไรแปลกถ้าธรรมยุทธฉันไม่ได้มหานิกายก็ฉันไม่ได้ถ้ามหานิกายฉันได้ธรรมยุทธก็ฉันได้ขอให้เข้าใจอย่างดีนะที่คนหนึ่งได้อีกพวกหนึ่งไม่ได้เนื่องจากความเห็นผิดแปลกกันไปเท่านั้นเองไม่แปลกประหลาดนะครับพระธรรมวินัยอันเดียวกันเอพูดไปพูดมาเวลาเราหมดแล้วนะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ